الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الأفديت ينبت بر الله سبحانه وتعالى Allahun e falenderojmë prej ti fale dhe udhëzim e kërkojmë. Salavatet, selamat, përshëndetjet më të begata mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Shokëve të tij besnik, familjes së tij të pastër dhe çdo muslimani i cili shkon pas rrugës së tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi në vazhdim e ligjëratave mbi emrat dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa taala. Ne vetëm se po i afrohemi përfundimit të këtij vargu, kemi përfunduar emrat dhe cilësitë e Zotit që kanë ardhur në Kur'an. Tani jemi dikun edhe 4 apo 5 emra parafërsisht. Përfundojmë këtë varg të cilën kemi filluar mbi emrat dhe cilësitë e Zotit te bareke ve teala. Emri sotshëm është një emër shumë i madh i Zotit te bareke ve teala, apo cilësi, pavarësisht debatit sa të kanë dietarët në mes veti. Ajo që duhet ta kuptojmë dhe zot, para se të futemi në emrin e radhës, është që muslimani i cili e njef Allahun subhanahu wa ta'ala me emra dhe cilësitë e tij në detalet të cilat kemi përmend nga fjalët e dietarëve, kur të kombinohet kjo dije dhe të futet në zemër dhe të ketë bindje në ta, muslimani ndryshe është e botën, ndryshe është çdo lëvizje që ndodh në dunja nëpërmjet lëvizjeve që i shkakton Allahu te bareke wa ta'ala. Andaj nga qëllimi kryesor i mësimeve dhe i emrave dhe cilësive të Zotit të bare kjo vëtjala është që të ndronë shikimi i botës nga ana e muslimanit. E pasaj mbi këtë shikim të ndërton veprat e veta. Andaj muslimani cilë e njefë Allahun të bare kjo vëtjala, dunjaja ka një kimet ndryshen nga ata të sët nuk e njojnë Allahun të bare kjo vëtjala. Vepra, shkollimi, jeta, zhvillimi në syte ati cili e njef Allahun ka një mana tjetër, e ta i cili nuk e njef Allahun ka një mana tjetër. Andaj dhe zër, muslimani sa më shumë që e njef Allahun të bare kjo vëtjara, sa më shumë që të sohët. Andaj tha Allahu Gjellë Gjellalu në Kur'an, ela bi dhikri Allahi të të më inë në kulub, me përmendjën Allahu që të sohën zemrat. Edhe shpesh her dhe zër, kjo pyke parashtrohet, se unë e përmendjë Allahun, baj dhikër, sum që të sohët zemrat. Endi jam depresion. Apo thot, unë e baj këtë dhe dhikër, prej dhikërve që kanë ardhë nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk e arri këtë qëtësi që ka e ka përmenë Allahu te bareke ve teala. Ku e defekti? Sepse Allahu Gjellë Gjellalu kur thot, ela bi dhikrillah, a është, dëmon, nuk është e diskutueshme se me përmendjen Allahun që të qetësohet zemrat, me cilën përmendjet Allahut, me përmendjen e Allahut, Allahut me cilësi, Allahut me emra. Pra kur ti thu subhanallah, pra subhanallah, el melik, el kuddus, el selam, el muhaimin, këtë këto mana të vinë këto. E ku të vinë këtë këto mana, qetësohet zemra. Qetësohet zemra. E nëse njeri e përmend Allahun Xhellal Xhelalu, po nuk e din mana, nuk e din kana të përmend, si ka mundësi me qetësu zemra? Andaj kur e di besimtari se Allahu Errahman, thot për shembull, Bismillahirrahmanirrahim, kjo do të më qetësu zemrën. Mirë, po kjo qetësim në çka është i vart? I vart për a e kupton ti ajo? A e kupton se Allahu i mëshirshëm? Ajo. Andaj shumë prej veprave që ne i bëjmë janë kusht i njohës të Allahut te bareke. Pra pa e njoft Allahun ti nuk përfiton prej asaj. Madje edhe namazi, vëllazër. Namazi sa për njerëzve me vite falën. Dhe këtë e ka përmendur Ibn Qayyim al-Juzeyyah. Se ka njerë i cili për një vjet apo dy vjet apo pak ditë e arrin shumë më shumë se ai i cili me vjeta tu hedh këtu udhë. Për çfarë arsye, vëllazër? Sepse nuk e njef Allahun. Nuk e njef Allahun te bareke ve teala. O shikoni një herë, vëllazër, supozimisht me than se shkon në shkollë për ditë. E shkon 8 vjet, 4 vjet, 20 vjet, apo edhe mbon rezultati, çfarë është? Rezultati është, për shembull, kur ai cilësohet edhe kualifikohet prej profesorëve, çfarë thon? Menzi ka kaluar. Nëse njëri thotë, po kjo a di me pikura të shkuë, çfarë i themi? Themi ky, ndoshta atë shku gjatë kohë, po ky s'ka përfitu prej asaj. Se ky vetëm ka shku aty si trup. Dhe kështu janë dhe veprat në islam. Ne ka mundësi mu falë, ma gjuru, dhe kemi përmenjë të agjërimi, Allah në mësove me i Ramazan. Sa Ramazan njeri ka agjëru vezër, s'ja ka lënë shenjë fare. Nuk e ka lënë shenjë fare. Për çfarë arsye? Sepse nuk e kupton çka don Allahu për agjërimin. E tër vepra apo tër veprimtaria në Islam është e lidh me Zotin. Me anan që i ka Zoti. Po nuk i ditëm, huqim. Nuk jemi në rrugë. Andaj vezër, kjo grumbull i emrave, emrave cilësive të Zotit të Barekehu ve Teala, duhet që muslimani të ndron namazin e tij, dhikrin e tij, sunetin e ti, agjerimin e ti, haramët kur i le, ndryshe i le a i cili, e njef Allahun të bare kjo dhe tjala, si kështë të dashojmë sot, nga emri Allahu u gjellole, e sabur, durimtari. Allahu u gjellat cilësot me emrin, durim. Dhe, ka polemik të djetartë, e mer emrin e sabur, apo jo. Andaj sot dhe flasim e lejnë Allahu të bare kjo dhe tjala, për këtë cilësi të Zotit, nga se si cilësi lezër, e kam pranue djetarët, përsa si emër ka polemik. Si emër, ka polemik. Ky emër vëzër, emri sabur, sabër, e përdorëna sabër, dhe kështu duhet të përdorëmi, së është kuranore, dhe çdo term vëzër, ma në menë, çdo term, çdo emër, që e ka përdorë Kurani, dhe ne ja di manan, gjuhën tonë që ashtu, duhet të përdorëm ashtu. Sepse jemi mangat Kuranit, e jo ta, sikur të plot për i thënë, për këthej e Shqip. Shka nevojme për këti Shqip, sepse jetë e kuptue. Apo, madje, disa fjalëzër kanë shumë më manat plota kur thuan në gjuhën që kanë ardhur se sa kur komentohen. Për shembull, te njerëzit, te besimtarët, kur i thu ban sabër, është më e fuqishme se kur i thu duro. Edhe pse e njëjta mana është. Apo, për fjala sabër, e din se o ka në Kur'an. Ka fol pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me këtë fjalë, "Inna Allaha ma'as sabirin." Allahu është me durimtarët, me sabërlit. Andaj sot do flasim lejnë Allahu te bareke ve teala për këtë emër të Zotit te bareke ve teala, emrin e Zotit xhelle xhelalu, as-sabur. As-sabur. Kë emër ka ardhur në hadithin e gjatë të Tirmidhiut, të cilin kemi diskutuar se është i sakt apo jo, shumica ulemave nuk e pranojnë si të sakt, hadithi ku përmendet 99 emra të numëruara nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë hadith. Mirë po shumica e djetarëve kemi përmenë se numrimin e emrave nuk e pranojnë që shka arë në hadithin e Tirmidhiut. Emri i fundi që ka arë në këtë hadith është As-Sabur. As-Sabur. Ata se të kam pranu hadithin ka thonë emri Allahu Gjallë Sabur përkacot. E ata se nuk e kam pranu hadithin ka thonë emri Allahu Gjallë Sabur nuk qëndron, por qëndron cilësia. Të thonë që qëndron cilësia, pra Allahu cilësot me sabër, por nuk e ka emrë. Dhe këta kemi përdojnë fillim, që ka dalim mes emrë dhe cilësive, mos i këthemi, kësaj meseleje përgjyti. Sabër është fjala në që në Kur'an sillet shpesh. Sabër. Kjo, sad, a, be, edhe ra. Sillet në Kur'an shpesh. Allahu është me durimtarët. Fasbiru, fasabiru, e vjen istibar, mustabir, fastabir alejha. Pra, vjen një folje e cila shtohet me shtesat ndryshme për të argumentu për nevojën e robit që e ka për sabër. Për nevojën e robit që e ka për sabër. Madje, djetarë kanë dhanë se nuk qëndron imani pa sabër. E disat e tjerë kanë dhanë, ketë imani o sabër. Ketë imani është sabër. Andaj, termi sabër, tani nuk kemi të full për sabërin, nëse në musën Allahu të bare kjo tëra, do të flasim për durimi këtë i vene vendi dhe kemi folë të kajetës e kanarë për sabrin, tani jemi për sabrin e veçant, i cili nuk është sabri krijesave, por është sabri krijusi. Do ta shohim çka është me lejnë Allahut te bareke ve teala. Fjala sabr dhe zër, në gjuhën arabëve, ka shumë mana. Sillet rreth tri manave. Sillet rreth tri manave. Që do ta shohim me lejnë Allahut te bareke ve teala. Ka përmendur Ibn Qayyim al-Juzeyyah rrai të kësaj fjaleje në libër të veçant, në librin e tij Iddatu Sabirin, përgatitja e sabërlive për te Allahu te bareke ve teala, ka përmend me anë detare se çfarë është sabër në gjuhën e arabëve. Thot: "Aslu hadhihi al-kalimati huwa al-man'u wal-habs." Baza e fjalës sabër është pengimi dhe hapsi. Haps. E përdorën na haps, hapsane, e përdorën na kaps. A, është zonë kaps. Që do më në kaps? Pengim. Ka pengim diçka. Mes ti dhe të shkarkuari. Andaj thot, fë sabru hapsun nefs. Sabri është me endal nefsin. Sabri është me endal nefsën. Edhe thot Allahu te bareke ve teala në surën Al-Kahf, ajeti 28, wasbir nafsaka. Ka thon, nefsit tan bëni sabër. Apo bën sabër me nefsin tan. Çka ka për qëllim kur thuhet bëje veten me sabër? Nale. Ajo do me hec, ajo do me bë një vepër? Nale. Thot Allahu te bareke ve teala, bën sabër me ata që kanë që e lusin Zotin e tyre. Rri, duroj gabimet, duroj mundësitësat, ata nuk i kanë. Po, kjo ka ardhë, sikur i kanë thonë për nga mberi së sellem, apë largon Bilalin, apë largon këto njerëzit e do prejanës tane. Andaj, kuptimi i parë ka ardhë se fjala sabër është haps, ndalim. Pra, e frenon vetën prej diçka e cila qëtyn me bo. Kur ti në arështë, thojna sabër. Që ki ka bo sabër. Që ki ka bo e sabër. Gjithashtu vjen sabër të arabët një lloj bime e cila përdoret për ilaç. I thojnë sabër është e hidhur te mase. Andaj sikur që na thojna e hidh pilim, ata thonë e hidh si sabri. Si sabri në kuptimin e asaj bime e cila është shumë e hidhur, përdoret për ilaç. Apo dhe këtu vëzër ka gërshetim mes emërtimeve të arabt. Apo edhe disa prej arabve i ka thonë një lloj gjethit, ka këtu si shka i themi neve, është gjemba, i thonë sabar. Pse? Sepse po janë gjitë asaj bime, do onë shkakton të lashe, nëse duhet me majtë, dush me bo sabar. Pra, i thonë arabët, të hidhurës, e cila ka fuqi, pra, shkakton ty të lashe, apo të shkakton hidhësi, kësa i thonë sabir. Kësa i thonë sabir, apo sabar, apo e kësë më ra me fjallësët i kam përdur djetarët e arabëve. Gjithashtu, thot Ibn Qayyim el-Jauzije, fjala sabër është morë edhe prej gjemëit edhe dëmbit, mledhjes. Kur mledhë diçka i thu sabërtuhu. Qka të mëdhën mledhje? Thot Ibn Qayyim el-Jauzije, thot sabiru jegjma'u nefse huve jadumua anil helai o el gjezai. Thot Ibn Qayyim el-Jauzije, në kjo nga se sabërlija e mledhë vetën, e mledhë vetën nga ajo që ka zëtë me bo. Pra, do me godit dora e nal, do me godit kama e nal, do me fol gjua e nal. Pra, i mledhë organet edhe i nal. E këso i dhejnë, dhamme hu sabër. Anda i vjen, do më dhe, thot Ibn Qayyim el-Jauzije. Baza e fjallës sabër të arabët cilët në tri kuptime. Kuptimi i parë është kur pengohësh, nalësh, frenohësh. E dyta, kur është diçka e ran, e hidhur, çakton neveri, kësa i thonë sabër. Dhe e treta, kur mledhësh, i thonë sabër. Kjo është baza e kuptimit të emrit sabër tek arabët. Këtë në këta, e ndësimi të folë për Allahun të bare kjo e tjale. Për çfarë arsye, vëllezër? Sepse kjo është për fjallën sabër në bazë. Çka i bie për Allahun, ka shumë dallime. Sepse njeri u që të përmenim në Qayyim el-Jauzije, ban sabër edhe kanë. Ban sabër se smunët. Ban sabër edhe mërzitët. Nësa këtë këto shtesat, nuk i ka Allahu të bareke vë tjale. Dhe da qoj me lejnë Allahu të bareke vë tjale. Pra emri sabër dhe zërës silët rrëth këtyre tri manave. Edhe njëherë, pengimi, frenimi, sabër. E dyta, e hidhura, shidde, e ashpër. Apo? Dhe tjetra është mbledhja. Andaj plot për njerëzve përdorin thonë mbledhë vetën. Ose kjo janë trashëguar prej manave të fesë. Sot njerëzit thonë mbledhë vetën apo mbledhë gjuhën. Çfarë ka për qëllim? Lidhe mos fol atë çka s'duhet. Andaj kjo është në kuptimin e gjuhës arabe fjala sabër dhe thanë vëzën Kur'an fjala sabër vjen shumë. Nëse ndalemi tash vëzën me përmend ajete, sa ka ardhur fjala sabër, fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam mbi sabrin janë shumëta. Nëse nuk është kjo tema jonë, ne dëshirojmë ta shohim si cilësohet Allahu me cilësinë e sabrit. Si cilësohet Allahu te bareke ve teala me cilësinë e sabrit. Sa i përket sabrit, vëllezër, edhe sabur, emrit Allahu te bareke ve teala, këtë emër të Allahu xhel xhelaluhu, dietarët e kanë, domthon, kanë dy çështje. Çështja e parë është çështja e emrit. Emri Sabur, domthon, Sad bi, be, wow, edhe ra, sabur. Shumë prej djetarëve nuk e kanë pranuar, si emër. Ndërsa e pranojnë si cilësi, nga se ka arë sa i Bukhari dhe Muslim si cilësi. Ndërsa si emër, ka arë në hadithin e Tirmidhijut, por hadithi është i diskutuar. Që dhe më dhe zekur është hadithi diskutuar, ja kështu. E bjen një lajmë dikush, se ka thonë për nga mbejrën se sellem. Dhe vjen djetarëve e shqyrton, e ilqon dritet e kontrolet shtrënguar, edhe thot hadithis është, së është i vërtet nga pejgamberi alayhis salam. Çka i bie, këç çka kanë që hadithi është e vërtet? Pse? Jo që a e ka thonë Musa, po kë nuk e pranon se e ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Andaj prej dietarë të sa të kanë pranuar emrin Allahu xhelala as-sabur, me pas pajtimit se Allahu cilësohet me sabër, më nën prima dietarëve është Imam Abu Sulejman al-Khattabi ibn Mende, dietarët e mëdhej të Ehli Sunetit, El Hulejmiju, të së ne këpë përmejnë shpesht të shpjegimi emrat Allahu të barek jo e tala, Imam El Bejhakiju, lidarën e të mdhejtëm hadithit, Ebu Bekër ibn al-Arabi, Ebu Bekër ibn al-Arabi, ibn al-Arabi vëzër, jo Sufiju, po Ebu Bekër ibn al-Arabi, nëse të gujnë mëllëm të tingluhe, gabim, Ebu Bekër ibn al-Arabi është hoxha i madhi Spanjës, i Andalusit, nuk është ibn al-Arabi i cili ka qenë prej Sufive. Imam Al-Qurtubiu, Muhammed Ebu Abdillah Al-Qurtubiu, Ibn Qajim Al-Gjauzije, bit nga i cili do të ndalim e lejnë Allahut të barek e vëtjara, Qadhi Iyad, Qadhi Iyad, dhe djetart e Marokos të mëdhej, dhe ka përmen Imam Nawawiu, Ibn Hajar Al-Asqalani, dhe të tjerë nga djetartësat e kam pranuar se Allahu e ka emrin As-Sabur, As-Sabur, dhe krejt jam pajtu se Allahu ka sabur. Nërsa para emër, janë këtët se të i përmenëm, se e ka përmenë se Allahu Gjela cilësohet dhe emërohet me emrin e sabur. Thot Ebu Sulejman El Khattabiju, emri Zoti Gjelle Gjelalu hu e sabur. Qa të më dhanë emri Allahu Gjela e sabur? Thot, emri Allahu Gjela e sabur është aj i cili nuk nëziton në ndëshkimin e mëkatarve dhe të padëgjueshme ndaj Zotit. Njerëzit janë oj dëgjushëm, oj pa dëgjushëm. E sabur që dhe më dhanë, a i cili nuk nëziton që të pa dëgjushmit, ti ndëshkon. Kjo është e sabur. Por, ju je pa fat dhe u ashtyn e gjelin. Edhe pak. A në dhe zërë, këta që dhe të parmenin nga i bënkaj me gjëzije, në gjdo sabat dhe i bënkaj me gjëzije, që ti zgjohësh, ishnohësh. Me gjithë ti djep, kem bo grumbull gjunave, thot ti e qu me emri Allahut e sabur. Me bo Allahu që mës me të pas trajtu me sabur, dhe mës me na trajtu me sabur, që do u vezër, me në ndëshkuar. Nërsa na qu me gjitha sabah, me krejt ta gjëra që nëja na duen, dhe janë aty, si ka vrej kërkush. Andaj Allahu të bare kjo të vezër, ka vlerë mbi njerëzit madhe, pse? Sepse ata bojmë vazhdimisht gjuna, a i vazhdimisht të trajton me, me sabër, që do të shojmë e lejnë Allahu të bareke wa tjara. Thot ju jep e gjel, ishtina fatët, apo, dhe ua qonë logarien më nëndej. Edhe pak, presë edhe pak, të presë edhe pak, e kështu më ra. Thot, e sabur është afër me anas të cilën ka ardhë në Kur'an për emreve të Allahu të bareke wa tjara, dhe së në kemi morë, emre Allahu të el halim. Kujti kujtohet, emri Allahu Gjela, El Halim, a i cili trajton me të but, nuk ndëshkon me njëherë, edhe kur të paracit është parati me gjunahe, të kalon let. Kjo kalimi let, kemi përmejnë të emri Allahu Gjela, Gjelalu, El Halim, thot Ebu Sulejman, El Khattabiju, thot, kjo është nga të këtina, ro, sabur është nga të emri të Allahu Gjela, El Halim. Ku është dalimi? Thot, dalimi është se të emri Allahu e sabur, shtyjët gjunaqari, shtyjët, vonohet. Nërsa nuk është i sigurt me këtë emër se nuk ndëshkohet. Ndërsa të emri Allahu El Halim është i sigurt se nuk ndëshkohet. Pra dalimi, kemi përmenë, El Halim, thot El Khattabiju, nuk ndëshkohet. Shtyjën edhe në vonë prapë të falë. A sabur është shtyjën, ama nuk e i sigurt se nuk ndëshkohet. Sigur që Allahu i shtyjën qafirat, i shtyjën, dhe ata mashtrohen dhe pasaj i kapë. Kur t'i kape, a i trajton me buci? Jo. Se? Sepse e kanë keqpërdor sabrin e Allahu të bareke vë tjara. Këtët është dalimi në mes emrit Allahu Gjela El Halim edhe El Sabur. El Halim edhe es-sabur. Ibn Qayyim el-Jauziyja e ka përmend këtë emër në shumë prej librave të tij. Ne do ndalemi me Ibn Qayyim el-Jauziyja detale nga emri i Zotit Xhelel Xhelal es-sabur, ndërsa në poezinë e tij en-nunie e ka përmbledh këtë emër, pastaj do ta shtrina në shpjegimin që e ka sjellë Ibn Qayyim el-Jauziyja. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja en-nunien e tij: "Wa huwa as-sabur ala adha a'da'ihi." Shetemuhu, bel nesebuhu lil buhtani. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja në nunien e tina. Thot Allahu është sabur. Allahu është es-sabur. Dhe kjo është argument se Ibn Qayyim el-Jauziyja shkon në besimin se Allahu gjela cilësohet me emnin es-sabur. A mund të konkludojmë nga kjo se edhe Shejhul Islam Ibn Taymija ka të njëjtin mendim? Djetarët e muslimanëve kanë thënë, jo çdo kush që është nxënës i dikujna e thot një diçka edhe domosdoshmërisht e ka edhe hoxha i vet. Kjo është prej rregullave, nuk jemi tash në këtë kapitull. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, Allahu është sabur, i cili duron ofendimin e armiqve të vet. E duron ofendimin e armiqve të vet. E shajin Allahun dhe e përkatsojnë në biftan. Kalu thon, lehu veledun, Allahu ka djal, e vlad. Walej se ju iduna, dhe nuk në rinjall kur Allahu Gjellë Gjellalu. Shetmen vë të këdhibe minë linsani, në sharje dhe përgënjështrim nga insani. Kitë të e banë insani dhe zë. Insani e shanë Zotin, insani thëtë Allahu nuk në rinjall, insani thëtë unë jam këtu shefi, unë e vendosi vetë. Kitë të i thëtë insani, si thëtë hajvani kur. Thëtë i Ibn Qayyim el-Jauziyja, kitë këto vinë minë linsani, prej insanit. Hadhe vë dhek, bi sem'ihi vë bi ilmihi. Kjo sharje, kjo ofendim, kjo shirk, Allahu ka e vlad, thot, bëhat kjo dhe ajo, pro këtë të qame, bëhan para dëgjimit të ti, i nin këtë, subhanahu wa ta'ala, dhe me dijen e ti, dhe me dijen e ti, a mu shtë të përë më vëzë, gjdo erë kur shahat zoti, Allahu e nin, ala pa e nëzirë, në gjua e di shka do më nëzirë, kur ta nëzirë e din që ka nëzirë, dhe bi ilmihi dhe me dijen e Zotit Xhelel Xhelalu. Lau sha'a me dasht a gjelehum bi kulli hawani. Me dasht e ban matë në nënqmumin që eksiston. Me dasht Allahu te bareke ve teala sa të thoje e dënon. Por jo, e banon Allahu te bareke ve teala. Lakin ju afihim ve jërzukuhum ve hum ju dhunehu bi shirki ve lkufrani. Thot i Ibn Qayyim el-Jauziyja, por jo, ja u mban shtetin, ja u jap të mirat, ua vazhdojnë rizkun, ata vazhdojnë me shah. Vazhdojnë me ofendu Zotin subhanahu wa ta'ala me shirk edhe me muhim. A ka maran se që ka e vëzër? A ka maran? A në i thot i Ibn Qayyim el-Jauziyja, sabrët e njerëzve krahas sabrit Allahu që janë gurgjo. Sabrët e njerëzve krahas sabrit Allahu që janë nuk janë gurgjo. Pse? Sa ja maj madhi. Para në maj madhi ku të shah, vëzër. Dhe ka takat, e ka fuqi, kur doja e kap. Dhe këtë kjo bëhet para atina. A mund të paramdojnë dhe zërë? Se ta paramdojnë që ka do t'i Ibn Qayyim el-Jauziyja. E do dhimë të edhe shpjegimet e tjera. A mund të paramdojnë dhe zërë ti ki fuqi. Edhe je i mbyllt, nuk qef armiku. Edhe për dit ti e dëgjon. Ti e pët mundësia me e dëgju pin shpit vetë qysh të shanë. Sa të ullës të shanë. O ti e ajo kështu, ajo kështu, ajo kështu. Aj se disë ti e të një, a ti e dëgjon ata. Qka nëse ti e kështë pas një me pull, me e shtyp, me e bo halaq ata? Sa kështë vënu mës me e shtyp? Aba, hajtë njanit kështë tanë, ave falje se zdy, këna mi kalzu, i kalzon. I thuj, jam të të një, më shajte, më ofendove. Prap, qa njëri zban sa obrë dhe zëtë. Aba, shikoj, bota, zban sa obrë. Pak me aprek, me një reagon. Kështë insani. Paramino shembulli i Zotit është më i lartë. E dëgjon. E she. Ai e di, ai ka damar në qafë. Ai është në Allah. E ofendon Allahun. Do çaj një pikë, zgjidh disa tëra. Do çaj pikë vetëm me fe. Do sa puna vetëm me fe. E çu shopuna? Çu shopuna. Ata nuk e din çu shopuna hiç. Po veç me fol diçka e cila domon e ranon. Andaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha Allahu te bareke ve teala, ju dhin ibn Adem. Munon moshan biri Ademit. Moshan biri Ademit. Thot ka me vlad, a unë s'ka me vlad. Më thot ka me vlad, unë s'ka me vlad. Sepse vëzër, mi thonë Allahut ka e vlad, a disa e rana. Allahu që ja ka përmenë në surën Mërjem, do me plasë qila dhe toka pëse kanë dhanë Allahu ka e vlatë. Me gjitha ta të dypën ka i me ljozije, ja u manë shnetin, ja u manë riskun dhe nuk i ndëshkon me njëherë. Subhanehu vëtjale. Ta dypën ka i me ljozije në libën e ti Idetu Sabirin, në kapitullin e fundit, thotë dhe ajo që ka argumenton për sabrin dhe vlerën e sabrit, është se Allahu Gjellë Gjellalu cilësohet me sabër. Dhe sa i përket sabrit, ja ka përkacuar këtë cilësi Zotit ton të bare kjo vëtjala, më i dish mi krijesave për Zotin e vetë. Dhe mës shumëti që e ka madhruar dhe lartësuar, Allahu Gjellë Gjellalu dhe ajo është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Po kush i ka thënë Allahu sabrli? Allahu Gjellë Gjellalu. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sepse s'ka drejt njeriu me cicu, Allahu te bareke ve teala. Hadithin që kanë dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Thotë kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë hadith: Ma ahadun asbaru ala adhan sami'ahu min Allah yad'un lahu al-walada thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Ka thënë sallallahu alaihi wasallam, s'ka dikush se ekziston ma sabërli se sa Allahu. Në ofendimin që e dëgjon duke pretenduar për të, për Allahu Gjellë Gjellalu, se ka e vlad. Allahu te bare kjo të alëzër e dëgjon insanin të thonë, a i disa sot alëzër mbi 5 miliard njerëz e thonë Zoti ka e vlad dhe tu ka rjeqit. Mbi 1 miliard njerëz e thonë bota meriton për këtë botë që jemi na njerëzit, meriton më adhuru Budha, meriton më adhuru Lopa. Sa miliona njerëz thonë meriton më adhuru këngëtari dhe toka rreqit. A kupton vëzë? I shkullet e drejta, munohet me u shkullet e drejta Zotit, Allahu i mban. Thot për nga mërë a.s. Ska më sabërli sa Allahu. I dëgjon mundimet, ofendimet, duke pretenduar se ai ka e vlat, Pastaj, ju jep shnet dhe ju jep risk. Ju jep shnet dhe ju jep risk. Dhe do t'i përnkajim El Gjozije, pre emreve të Allahu të bare kjo t'ala, është e sabur dhe cilësia është morë në këtë hadith. Pastaj, ka përmeni përnkajim El Gjozije shumë prej dobive të emreve të Allahu të bare kjo t'ala, e sabur. Pika parë që ka përmeni vëzër, ku dalohet sabrlija për insanit dhe Allahu. Pengim, e hidh edhe mbledhje. Apo, Allahu nuk përjeton hidhësina. Një, Allahu nuk e mbledh vetën. Hasha. I përnkaj me gjëzit tani du të përmeni disa prej dalimeve që Allahu ndahat për krijesave në këtë cilësi. Ndahat për krijesave në këtë cilësi. E para, të di përnkaj me gjëzit, Allahu është sabërli me kudret plot. Ka një arë njeri ban sabër, pse ban sabër? Po dhe shka me bo ndryshe? Dikuj ti du, pse i du bo sabër? Dhe të shka muj me bo? Ki ban sabër, po s'ka shka me bo? Ma dje dhe muslimani, edhe besimtari, dhe njerë ban sabër dhe paguhet për këtë sabër dhe s'ka shka me bo ndryshe. E për shemull, smuja. Smuja i bje dhe muslimanit. Allah i shërof gjithë të sëmurët e muslimane. Smuhet muslimani. A paguhet nëse ban sabër? Po. Mi njani thot, s'po du mu paguhet. E që ki mundë si me bëndryshe? Shka bëndryshe? Dibje një sprovë, banë sabër. Që ki mundë si me bë? Andoj na krejtë në kader jena sabërli. Krejtë në kader jena sabërli. Për që i më dhezë? Që ta kuptojna, qka i bje se Allah kur banë sabër ka kudret plot? A insani s'ka kudret plot? Për që i më? Muslimanit, edhe jo muslimanit, i vdes dikush. I vdes, pi familjes. Non, bab, daj, aq, ekstu me latë. Muslimani që ka thot, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Të Allahu tjena dhe të Allahu kena mu këthije. Që ka thot Allahu për këtë fjalë? Wa beshir sabirin. Jep ju përgzime, atër është ka bojnë sabër. Jep ju përgzime, atër është ka bojnë sabër. Mirë, fotografia e dytë. Njërit i vdes, dikush. Apo? Akt i vdekes dhe zërë, sa është i mund që ndorën e njerit, s'ka ndorë, ku gjohë. Për mirë po, jo muslimanët, edhe shumë prej muslimanët që përgjasojnë me muslimanët, që bënë dhe zërë? Vajtojnë, shtringet për toke, i kapë flokët, manzi, e kështu më radhë, e shon Allahun. Në pse më mor thot? Do këta e kam marrën dietar plot në histori. Pse më mor? Çfarë Zoti ai çka më merr? Që shtojnë plot njerëzve. Çfarë Zoti është ai që e ban këta këta këta këta haxha me këllë. Anëdhër thot Ibn Qayyim al-Juzeyyë, Allahu ban sabër me kudret, plot kudretin e ka. Insani se ka të plot. Cila dallim mes dy fotografive? Na thonë muslimani ti vdes dikush ban sabër, shpërblehet për sabrin. Ky tjetri s'ban sabër. E çfarë ban? Andaj mos sabri çka i thonë jeza. Gjeza. Që dhe më dhe gjeza? Kanë dhanë e godit, zdo me bo sabër, por ankohet. Ky gjeza, pse i kanë dhënë gjeza? Se është prej aqzit, është i dopt. Dhe më dhe fjallë në dyta, folë fjallë që se knasin Allahun të bare kjo e tëra, por prap ki sundel në fund prej sabrit. Sun, pra, në fund, prap që ka kanë mi thonë njerëzit? Pajtoj, së shka së gjithi kjo. Ka dekaj, ka shkuaj. Ekstomerat. Andaj do t'i bënkaj me gjëzije. Dalimi i parë, mes sabrit Allahut dhe sabrit krejesave cilja, a i sabr është pe kudretit, pra nuk duhet me të shkun mene, se Allahut banë sabr se pritë edhe pak se nashta mune me ndodhë diqka. Jo, jo, jo. I din këtë Allahut që ka me ndodhë. Por banë sabr, banë durim. Andaj kjo është dalimi i parë. Njeri jo dhe zër, thot, i bënkaj me gjëzije, banë sabr, sepse do njëherë, qëfar thot, ka levërdi. Banë sabër që tu, se e mërin që ta. Por që e mu trektari, që ka banë, banë sabër gjatë udhës, liksive që e kapin gjatë trektijës, banë sabër me mushterijën, në venë mushterija ja të lovit malin, këto s'ka problem. Mira, a menon që i kështonë s'ka problem, mësë mu paskona një nduqana? Që marë njëri të shpija atyje, e mi të lovit kejtë. A mërin që thot s'ka problem, dhe? Në që s'ka problem? Jo, ka problem. Pse në duqan nuk i thot, ka problem, po i thot s'ka problem? Ban sabër. A i mrejna këtu i vlëll. Në hini ki, si do mos gratë, e ki pa, e të lovit një arket, në fund dhët kur gjas pa këtu. Pse ban shqit si sabër? Ta blesh. E Allah dhe zera, ban që ishtu sabëra? I jo, ta di më në kajme gjëzje, s'ka le vërdi, s'ka le vërdi, hajsh ave kella. Pra Allah, pse ban sabër? Për me kadru kudretin. Lungutna. Andaj, dalimi mes i dytë, mes sabrit Allahu dhe sabrit të krejesave, është levërdia. Insani thotë, banë sabrë se, ma ndej. Shemo, njëri mësë me pasë sabrë dhe zera, mundet mu me bo një vej për të mirë në këtë dunja? Mundet mu shkollu? Mundet me punu? Mundet me kriju familje? Ska mundësi. Po shemo, njëri kur ka kriju familje që ndojë dhe zera, që ka bo këta? Shemo, të nëse eshe një familje, në to ka e vlatë, në to ka nipa, në to ka qëtësi, në to ka lidhje. Ta di se ta ka sabër. Pse? Se duke e pas parasysh tabiatin e burit, tabiatin e grujës, tabiatin e fëmijës, tabiatin e babgjishit, tabiatin e gjishës, tabiatin e dajës, ku të gërshetohen këto, edhe prap lidhja është, qka thojnë ana? Që tu ka sabër. Pa tjetër ka sabër. Pse? Se si cëli këtu mundohet me kalzu vetën, masi ende funksionojnë, ka sabër. Kus ka sabër? Prishët. Kus ka sabër? Prishët. Andaj dhe zërë, por që e mu të e gjenë, në Kur'an, se shumë Allahu Gjellewala thirë për mbajtën e familjes, dhe në ta thirë për sabër. Pse? Ka dale, mbaje familjen. Kjo është dalimi dytë. Dalimi tretë, thot, Ibn Qayyim el-Juzeyyë, është se Allahu, kur ban sabër, gjatë sabërit, e kitë këto që ka përmendën, e kap krijesën, nuk e kap Allahu. E para, Allahu nuk e kap dhimta. Allahu ban sabër, pa dhimta. Por që e mu të e gjenë njerin, o jam duke bëhë sabër, apo e ka godit një të keqe, andaj kërë i kanë vetë Gjunejdin, njënë bërdjetarë të muslimane, kërë i kanë thonë shka sabëri, e ka përdojnë një më kajim e gjëzije, ka thonë sabëri është gëltitja e hithësis pa umrol. Shumë për njëzë e përshemull, e prish, i prish vetullat, apo grisët në fëtir, mërollët, i shanë do njajën ketë, edhe kërë vjen dikush mi thonë, shka o bëhë dhe thotë, që jam duke ti i shajt e keqke po ti mi shah, mërole ti ke nëzirë, do më me të gata, qëfar sabri ka këta? Sabri e kur ti e gëlti i tithësien dhe kesh, si kur sabri për nga mberi së vazhëllim. Mrena kishte brengë dhe dhimt edhe njëzë ju keshke. Pse? Që do të pa sabri. A dhe i tha, Allah u gja, vësëbër nefsek, maje nefsin, maje nefsin. Pra, njëri ka dhimta, kur ban sabri, e dyta, ka mërzi. Ban sabër, po mërzitët. Por që e mu, i shkon dikujt e vladi në gërbet. Apo i ndodhë në një ndarje. apo te prit dikan. Edhe ky kur pyetet ky çka te prit dashurin e vet, çka thot ky? Jam duke bosavur. Jam duke bosavur mirë po gjurmët e mërzijes shifën taj. Në zisa o duke bosavur, ama mërziko, Allahu s'ka mërzi. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyyah, dhe në sabrin e Allahut s'ka naqsun bi wajhin ma, asni nuksan nga asni an. Nuk ka dhim, nuk ka, s'kam shka me bodu me eduru këta. Që na për shembull, njani eduron e vladin e vet mbi qaf. Mu kanë vladi huj, se duron. E kur i thuti pse e eduru, po thot e vlad, jemi jo. Apo, flakarej që shpulla, thot e vlad. Apo, kitë kjo dhe zërpse, kjo ajnin dhimt. Apo, a kjo a nuk sanë lëk, për shembull. Ti e marrë fëmijën dhe lunë me ta. Të dha i lunë pasaj me ti. Ajte njerës dhe me lujtë që shduhet. Mi po ti ban sabër. Në ketë sabër ka nuk sanë lëk. Se me të pati kështë atë kjo reki i vogli i ka i qaftit madhe. Apo, apo kjo normale, pse? Si i insan, qështu funksionon dunjaja. Apo, mirë, sabër i Allahot, a ka, s'po kam shkam i bon? Hasha, ta di ban ka jim el-Gjozije. Nuk ka noksan në sabrin e Allahut te bareke ve teala në asni kan prej kandave. Pasa do t'i ban kajim el-Gjozije, sa i përket emrit e Allahut gjela e sabur, i njajshim ka ar, emri Allahut te bareke ve teala në Kur'an, emri Zoti gjela gjelaluhu, el-Halim. Dhe këta e ka përmen në disa prej ajetet, sat, i kemi përmen në ligjëratat e kaluara. Pasa e ka përmen një transmitim, nëse ne ka nxjerr Imam Tabariu, Imam Behaqiu dhe shumë të tjerë prej dietarëve, ky transmetim është i diskutuar se ka ardhur nga disa prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe si hadith është transmetuar se bardhësit e arshit të Allahut i thonin disa dua. Janë tat bardhës të arshit të Allahut xhel xhelalu. Katër prej tyre bajnë dua. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyyah, dy melek thojnë kështu: Subhanak Allahumma wa bihamdika lakal hamdu ala hilmika ba'da ilmik. Dy melek kështu e madhrojnë Allahun. Thojnë Subhanak Allahumma, dhe kemi fushë kalibe Subhanaka për Allahun te bareke ve teala. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Pra i lartë je o Zot, dhe madhria takon tyje dhe je për te çdo noksane. Noksane nuk e prek Allahun te bareke ve teala. Çfarë thonë? Ty takon falëndërimi për butësin pas dijes. Edhe e di gjunajnë e robit, edhe e trajton but. Edhe e din, edhe e trajton but. Dhe dy tjerë, që ka thonë? Subhanak Allahumma wa bihamdik, leke alhamdu ala afuike, ba'de kuduratike. Dy për e tëre thonë, o Allah, falëndërimi takon tyje për faljen dhe shlirin e gjunajnëve me gjithë kudretin që ka e kje. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyyah, kjo nga se njeriu ka mundësi musil but prej ignorancës, zdi musil ndryshe. Pasaj thot, dhe ka mundësi dikujt mja falë gabimin, se s'munët me e mor hakin. I ka përte një thot, po da baj adhal, pëse dikujt mi thonë, po a ki mundësi ndryshe, jo, dhe s'ka mundësi, po pja baj adhal. A dhe, Allah u gjela kur thot, po ta fali, a ka zhjide tjetër? Ka zhjide tjetër, është në dërshkimi, është gjenemi, zotin arrojpi gjenemi. A dhe, Allah u gjela gjela luvezër, falëndërohet nga ana e melekëve se është falës dhe i but me gjithë ilmin që ka e ka. Me gjithë ilmin që ka e ka. A mund të parëndërohet me ilmin që ka është? Qa? Allah u të kryon edhe e di se ku t'i bash 20 vjetë apo ku t'hishë në bilik ka mu t'i kryu të ti epshi. Dhe pasaj e di se ti të njarë kimi po arrogant. Dhe pasaj e di se kimi po i padëgjushëm. Dhe pasaj e di kitë gjurat që kimi po. Edhe në fund ti i thua, zot falë ma i dhe po ti falë. I din kretë, subhanahu, wa teala. A mund të parëndërë, një njeri, i lijet një tjetërin mi pozullum. I lijet një tjetërin mi pozullum. Dhe ki kete di ka atu shku, me kanë atu ndimu, me kanë atu përkra, me shfarë dhe sigla atu umor, për mi bodam këtina. Sa është e ranë kjo? Dhe shiko dhe zë këta e ka realizuhe pengamberi sallësallem. Nëse dhe zë pengamberi sallësallem, është qëllësue me sabur që më pa. Këse emri sabur, thot Ibn Qayyim el-Juzeyyah, është prej emra që kemi dhënë dy emra, disa emra Allahu donë më qësu robrit me to, e disa emra Allahu nuk donë më qësu me to, sikur Gjebbar, Mutekebbir, Aba, Rahman, këto emra Allahu nuk donë më amor dikush, ka emra që Allahu donë dhe gëzohet kur robi i ka ata, si për shembull, sabri, Dhe do sabër, edhe unë e baj sabër dhe ti ban sabër. Me zisë sabër jëtë është ndryshe. Parëm në Amr ibn Asi, kërë ka vranu islamit e pengamberi së sellem, 20 vjetë ka tentu me vra. Dhe kitë të kondijin e pengamberi së sellem në kuptimi njërzor. E ka ditë, përëmësam, se ky, atë lëviz me e vra. Dhe kërë ka artë, përëmësam, i ka thanë, ja Resulullah, du me nuni shartë. I ka thanë, përëmësam, qëfar sharti, Amr, ka thanë, me mi falë Allahu gjunat. Ka thanë, Allahu ti falë ke gjunat, nëse jenë islam. Allahu t'i falë këtë gjunat në sejnë në islam. Adhe dhe t'i bënkajim El Gjozi, Allahu Gjellë Gjellaluhu lafdrohet nga anë e me laqeve përshka këtë durimit të madhë të Zotit të bareke u e teale. Kjo dhe zaje që e kam përmeni i bënkajim El Gjozi në qështjen e sabrit të Allahu të bareke u e teale në kuptimin e Zotit. Tani, qka fitoj të na piksojnë dhe zaje? Qka na duhet neve emri Zotit e sabur në jetët tona? Dhe si me realizu, dhe si me reflektu, si me lëviz në vijat e njohurisë se Allahu Gjellë është e sabur. Ibn Qayyim el-Juzeyy ka pruhet disa prej mësime, do t'i përmej disa prej tyre me lejnë Allahu të bareke u e tjara. Thot e para, është se Allahu Gjellë Gjellaluhu e përdor cilësin e durimit për hikmet, për urtësi. Se thot dikush, pse duron Zotit? Se duron Zoti, thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, ka një urtësi. Pse? Insani për nga tabiati që e ka, si strukturë fizike dhe shpirtërore dhe mentale, është krijesë e cila nuk rregullohet lehtë. Është krijesë e çuditshme. Andaj kur e ka krijuar Allahu Xhelala Ademin alayhi salatu selam, me lasit janë çudit. Janë çudit. Andaj kanë thënë Allahu Tebareke ve Teala, pse pe krijon, çe na ku jena? Pse? Sepse është i vogël, ama ka ilm. A është problem kjo? Si krijes krahas yjeve, krahas melaçeve, krahas e xhinëve, krahas plot për krijesa që kriju Allahu Xhelala, insani vëzër e zën pozicionin ku? Ku e zën këtë pozicion? Shumica e krijesave të Zotit Xhelala janë më të forta, më të mëlloja, apo insani është më i vogël? Është insani më i vogël. Domthonë para vëzë gjenerata jonë sa kamri më kon. 160, 170. Megjithëse Ademi alayhis salam ka qenë dikon 30 metra i gjashtë, që shkon nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mirë, kur e ka krijuar Allahu këtë krijesë, cila ka qenë urtësia dhe zër, me lasin janë çudit. Prej tabiatave të shumta që i ka insan dhe zër, cila është ngarkesa që e ka për me u rregullue. Është shumë i ngarkuar për me u rregullue. Andaj ka pas shumë prej sahabëve të tabiin që kanë thënë, vallahi, mundesh me e qitë në terezi, një fusht madhe me hajvan, një njërës në terezi. Insani nuk ngon. Insani nuk ngon. A ne për nga mësëm, kur ka dash me e përshkujtë se saran e ka me njërzi, që ka thonë Alehi Salat e Salam? Ka thonë shembulli jenë, me shembullin e juve, cilë jo, si shembullin e njërit, e ka një zarnë. E ka kalë një zarnë, apo, dhe vinë mizat. Mizat. Miza nuk i ka këtë shqisat për me e kuptu se kjo zarë nuk ka dritë. Zarëmi e ka dritën për e ka dhe djegmën. Apo? Andaj, nëse zdi me e përdor zarëmin, djegësh. Nëse zdi me ngro, shkrumosh. Thot për nga mele a.s. Seram, vinë mizat e zjarëmi. Unë i pengoj. Mo, ka dale. Ata përmledhen të zjarëmi. Kjo e insan, vëzë. Shembulli për nga mele të onë sëllë. Me njërë cilja, a i pengon për zjarëmit, insani merë tur të zarmi. Dhe shkire jetën e njerëzë. Shkire jetën e njerëzë. U mungon dhja, u mungon qka harami, qka halali, si teori, e din, po sa shpesh talën me ta. Morin tur për në zarmë, morin tur për në gjenem. Se? Sepse insani dhe zërë është për nga natyra tabiati cili shumë rranë. Andaj ka arë në Kur'an, bel agjib të ujes kharun, në kërajet tjetër, bel agjib të ujes kharun. Allahu Gjellë Gjellalu, thot çuditem me insanin. Ka në kërajet që ka e lezën e la, bel agjib të ente o Muhammed, ti çuditesh në kërajet tjetër, nëse me ka pranu e shumë prej djetarëve të muslimane, se Allahu Gjellë çuditit. Çuditit. Me kanë çuditit dhe zër? Me insanin. Me insanin. A dhe ka thonë për nga mberi, sallallahu alaihi wasallam, atëse e përmenëm tek emri Allahu te bare këtë el-Mennan, Allahu çuditit me disa njerëz shkojnë gjenem me zinxhir. Qysh me zinxhir? Luftojnë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, luftën e Bedrit, i zarop, pastaj e çlirojnë veten, e zgjidhin veten, e shkarkojnë, pastaj vin musliman dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Këtë tollovi pse e ka bë? Andaj Ebu Sufjani dhe zë, kur ka ardhur me pranu islamin me Abbasin, agjen e pejgamberit alajhi sallallahu alajhi wasallam, e ka bind Abbasi, agje e pejgamberit Ebu Sufjanin se Lati dhe Uzaja dhe Hubejli s'jan zota. Ngurzi. Edhe i ka thonë, Lati me Latin kujton, shko pranoje la ilaha illallah te Muhammedi sallallahu alajhi wasallam. Dhe kur ka shku te Muhammedi sallallahu alajhi wasallam, shikoj vetë tabiati, dhe këtë tabiat njëri ka thënë, apo Ebu Sufjani i arabi, ç'të të vetja. Sa ran djen më kur thotë dikush ç'shto, e vërteta. E vërteta ç'shto. Ti mrena vetes atin karar mrena thu valla ç'shto apo zguzoj me pranu këtina unë. Se pastaj kujton kise, e kur t'ja nis me kujton ai kujton kë, mirët rruga e xhenemit. I tha erd Ebu Sufjani dhe i tha eshhedu an la ilaha illallah. Tha dëshmoj nuk ka zot i cili meriton adhurimin përveç Allah. Tha se mu paskan Lati dhe Uzaja, më kishin bo dobi, s'ka dobi. Edhe Abasi peprit, thujet ash, atë shka pason, o e shedu enne Muhammeden, Resulullah. Tha kjo pak, dhe po mëzen fit kjo, sepse e ka posë gjallaje, kushëri. Ashtë qysh me pranu kushëri, kjo problem dhe, kërën familje. Andaj, shumëri djetarë e kanë thanë, djetari mas pakti që i ditë kimetën familjet vetë. Kanë në argument, kanë në me kelit e kanë bërthonë Muhammedin, se selle me kanë pranue 450 km largë. Dhe aty ka ndrujit. Për e nësëm nuk ka ndrujit në vendrinën e vendës. Dhe kjo mjafton dhe më thonë për koklavitje tabiatëve të njërzve. Qka tha Ebu Sufjani? Emma hadha fe fi nefsi min hashej. Tha kjo e dyta si kjo Resulullah, Allah tha nefsi su karatua. Allah nefsi sukara atua. I tha Abasi, uaj lek, mjerë për tyje, thuje Muhammed Rasullullah. Dhe tha, shedu, enë Muhammeden Rasullullah. Kjo qka argumë të ndëzër, tabiati insani cilë jo, zvarritje, kadal, pse veç ti me dit, pse veç aj me dit, e kështu më ratë. Andaj, tabiati insanit, pështir regullot, dhe zë kush ka e vlat, kush ka familje, kush mban familje, e din sa e pështir është me bo savër për me rujt familje. Për me eduku një njeri, ta dirë se ku ta shifsh me përjashtime. Se përshimë për nga meri sallatës ellim, s'ka pas asë baba s'na, alej sallatës selam. Mirë përkarë njësa hadithë dhe hadithët janë dopta shekhur i samë të mjetot, ma nane e këtë sakt, se për nga mësëm kërë e kanë vetë, ja Rasullallah, ku e ke morë këtë tërbijet madhe? I baba nana t'ka dek, kusht ka eduku këtë majnë e tërbijet, si të dashovin tërbijen, me lejnë Allahu të bare, kjevëtarët, për nga mësëm, në Ramazan, dhe të flasim për tërbijen e për nga merit, sallat sallat. Që ka thonë, sallat sallat, me zisa adidhjo është i diskutushëm, mirë për manane e këtë sakt, ka thonë, Rabbani, Rabbi, më ka bo tërbije zoti jem. Unë e, pa bo panon, po më ka rujt zoti, dhe ka, kur ta rujt dikan zoti, e nxirë porsosën. Andaj, kur ta shifsh një njërit të edukum, njërit të formum si duhet, ta di se pas ti o një nan, o një bab, o dikush e ka rrit jetim, qish do kop, dikush e u kujdes për ta, s'ka araj pi havaje i dukum, s'ka araj pi havaje sa përli, jo, s'ka mund si kështu, ajo gdhejnë dikun. Andaj përshkak se tabiati i njeriut është i koklavitur në të meremetume, mus mu paska vëzër, tabiati i insanit, i koklavit dhe fështir i dëgjushëm, a kishin zbrit 114 sure? A këshin zbrit mbi 6200 ajete? A më të paramdojzër, insani? Sa janë ligjet e Zotit? Janë pajtuar djetarë se ligjet e Zotit, shëriatike, me të zëti dush me punu me to, sa janë dhe zër, nuk kalojnë 500 ajete. Islami ndërtu mbi 5 tyla, namaz, shadet, namaz, zeqat, agjerim, haqë. Apo, imani 6 tyla, të më rëndshme, dhe ihsani. Sa janë haramët kryesore? Zina, vjedhje, mos me bo, raki, kamat, ekstumera. Pra, menja njerit, pasurit e njerëzve, familjet e njerëzve, ekstumera. Pra, nëse i merë farzët, edhe haramët janë ngishta. Janë ngishta. Pra, qëllimi muslimani së leo dhe zërë, mi sos farzët, mi nalë haramët. Mirë. Që të farzë, që janë ligje ditore, që ti dush mi realizua të, kanë arë në Kur'an mërëna 500 ajeteve. Bile dhe ma pak. Ku jesin 5500 e diçka tjera? Ku janë 5700 tjera? Kanë thonë jetartë, këto 5700 me dëbin të bajqëta. Dy zbindesh, na zbinde me vëzër. A mu para me vëzër, mi 5700 ajete kanë armën a thonë, o, falo, qëllima mu falë, unë me falë drekën, me falë i gindijen, me falë, mi falë namazët. Ma pse gjithë ki grumbull i ajeteve, se zbindemi na, nuk bindemi. Me gjithë këtë Koran prap zbinde njerëzit. Andaj, vëzër, për shkak se tabiat i insanit është fështiri me rëmetushëm, shtiri me mërtushëm. Andaj këta vlezër, do të shumë i lejnë Allah të bare kjo e tela, se besimtari thirët me bosabër. Thirët me bosabër. Për shfar arsye, nëse për nga mësam ka hek me drejtimin e njerëzve. Na ka njerë dojna, këni pa me drejtu njerëzit, ta trusit dykun. Ma nuk trusit ajo. O ty të vetja jo të së në trus. Ku ki me shty? Apo? Andaj, të di përnkaj me gjëzije. Sabër i Allahot është me hikmet. Për shfar arsye, do gjënë e që ka thot. Allahu Gjellë Gjellaluhu, sabër i ti lidhët me kufrin e robëve, me shirkun e robëve, me ofendimin e robëve, me gjunat e robëve, me padugjëshmërin e robëve. Dhe krejt kjo, kjit kjo rebelim, nuk e shqetson Zotin të bare kjo vëtjala dhe nuk e nëzit që ta zvrat dënimin me njëherë, por se jep afate. Jep shumë afate Zotin jonë të bare kjo vëtjala. Wa jes taslihu hu. Dhe i jep robit afat, ajde ndreqo. Sa pido? 10 vjetë, 20 vjetë, 30 vjetë. Shiko vëzër, për shkak se insani tabiatin e kotran në ndërtim, 15 vjetë para bilikit stingjef iq. Stin logari iq. Se ska, nuk duhet me ti logarit të. 15 ti hek. Gjdo sen qka e ban gjumë të ka hek. Sa pak ka me e të logari? 15 vjetë të ka hek pin fillim. Qdo ka thonë sti logariti. Ka thonë Alehi Salatu Selam, rufi al kalem, është ngrit lapsi pifmijës. Skaj, ska gjunaj. Apo, 15 vjetë shku. Merë vëzër, pi 60-qit, mesatarja, 60-qit. Hekja minjëherë 15. Apo, minjëherëja hek 15. Pi të mbeturës dhe zë shka bëhatë. Hekja ka 8 orë, 9 orë, gjenerata jonë ka 15 orë, që fle, këtë këto nuk njëfën, nuk njëjnë logari. Sa po jetë në logari? Shisa pak, apo. Pastaj, shtoja kësaj, nuk të merë logarit për gjera që se ki dit. Jo, mas e i kemë su. Drisha që se ki dit, apo. Pise e kemë su. Dikush, më 50 vete ka mërvesh. 50 vete ka mërvesh. Se islami, farzi, detyra, Allah dhe, shka lidhje, pim 50 vete, pim 50 vete këtë me të mërë logarit. Kitë kjo dhe shka argumenton, thot i përnë ka një me gjëzije, e thret të përmirsohet. E thret që të përmirsohet. Thot i përnë nëse nuk jetë vend që aj të regulohet dhe nuk i ban dobi as shtyria afatit, as butësia, as do më dhonë e gjelet e larkëta që e jep, Zotë jonë të bare kjo vëtjala, nuk thejet Allahu Gjile Gjelalu, as me shtrëngime, as me të mira, atër thot, e khadhehu, e khadhe azizim muktedir, atër e Zotë e kap. Mënë Allahu pse ban sabër dhe zërë, se qështu jeti i kryuar, nuk regulohesh let. Apo nuk regulohesh let. Mirë, masi të qojet të mira, pasa qojnë belaja. Kitë belaja dhe shka i qënë Allahu janë për në thika Zotit. A njëzë shka bojnë dhe zërë, hinë konflikt me Zotin, me belan që ka Allah dhe të këthau ka une. Dhe të ku ma qojve, subhanallah i ladhi. Nuk e njofin Allahu në gjellile fjula. Thot nëse nuk e ndrejqin të mirat, dhe nëse e keqë përdojnë afatin, dhe nuk e ndreqin sprova që ja qënë Allahu të bare kjo e tëra, e kap Allahu me kapjen e madhe, të fort. E ki pa dhe zekurve vdekja, e që palot njërë. Nuk ka pritë se kjo atë rezistu, kështë të rezistu. Kujtë mund është me rezistu e? Allah e njëzit me e ditë se ajë moment sa i pështira është, Allah e në lesovë të gjithëve. Kur s'kish bëha e gare me qështet fetare, kur s'kish bëha e gare me farz, kur s'kish bëha harame me shkelet e Zotin harame. Se së në rezistan Allahu Gjellë Gjellë. Thot i më nkajim El Gjozije. Ja merë Allahu, ja merë pasaj krejta të shkja ka dhën, pasi ja ka dhën krejta arsyjet. Ti ka dhën kuvetet, ti ka dhën parët, ti ka dhën mendjet, ti ka qupe nga merë, ti ka që djetarë, ti ka që Koranin, ti ka që të gjitha, ba dhe gajet il iqdhar, këtë arsujet ja jep Allahu të bare kjo vëtjara, u e bedhere në nësihat e lehu, dhe ja e ka këshilua. Dikush, lezer, e kini pa disa njës, bile këtu e theksojna, kini pa dhe thënë, kotë ligjerata, Shta duhen ligjërata, sta duhen derse neve. Dhe zëra, bash në menone se të Allah u shkojnë derset kot, bash në menone se Allah u ban kader mu bëhë ders në për dunja kot e kot, në shdu, ke dunja në madhë ders, dhe zëra. Apo, kush për pak e kush më shumë. Mirë, këto derse menone dhe kush se shkojnë kot, kot i ka shku e Ebu Hanifës, Ahmedit, Malikut, kot i ka shku i Ibn Tejmijës, njën i thotë, që ka bëhë Ibn Tejmija, ju kanë mshel qatë i librat. O kjo i një rancë, ti nuk e dinë. A di se ti librën që ka e gjitë të shpija, Allah e merë argumentët, e hecë tu. Merë argumentët, që e ko e ke pasë? Se se ke dhe gjuhë? Që e derë si ku akon? Se se ke dhe gjuhë? Nuk shumë këto kote, dhe zërë. Njën i thotë, po se janë të regulohë gjë njerëzit. I po, zakonisht kjo është arsia. Allah u gjilohana e merë për argument. Thotë, ti e ke pasë mësimin, se ke realizuhë. Thotë, i bën kajnjë me gjëzije, ja ka dhanë nasihatin. Allah u gjelle fiula. Dhe e ka thirë insanin nga çdo derë. E ka thirë insanin nga çdo derë. Pastaj, ai e ka ketë shpërdor cilësin e Allahut të sabrit. Bon, Allahu gjatë pësa të pasabër, mund regulua. Mund regulua. A mund të parë në shtu e zërë? Nëse, me shembul, krason, gjerat dhe kuptohen. Ty të kërkon prindit diçka, me kru një punë. Edhe ti i thu, prit, japë ma fatë se s'mu me bo me njerë. Apo, mirë. Edhe a i thot, po të frasë për jashtë. Mledhu ketë që ka kemi bo, edhe ajde, kry ma punën. Edhe ti hinë shpirë edhe pje me fletë. Apo, nisë me bo qefe. Apo, aja të prit atje. Për çka të prit? Që ti ti mledhësh ketë a gjëra që të realizosh qëllimi shka aja të prit, apo. Mirë, nëse a i himrejnë edhe gjenë, thot, që e të bo qefe që të kesh të fletë që tu. Po shka në të pritë në jashtë. Kjo është shembull njerëzore, sa nervozohet njerëzit, do t'ja të fletëri tasha. Që ti e kërkon pi dikujt. Allaj, ai u ka shtri, nuk i intereson. A pështon? Vallahi pështon. Shembulli i Allahut është më i lartë. Allahu kur të prit, njëri thotë, "A po mirë, mos i sar dënimi që 30 vjet zvenaj." Apo, sikur që thon, mos i ska ndodh luftë pin 1945, zndodh mo. Aman po ndodh ka. E lusë Allah unë që Allah të i ruha muslimat këtë që janë. Thot i bënkajim, El Gjozije, e po e grisi dhe e kesë përdori sabrin Allahu Gjellalu, qëfar ndodhë dhe zër? Vjen në dëshkimi. Andaj sabri Allahu Gjelluara, urësia cila dhe zër? El istislah, më undreq, më umërëmetue. Allah dhët edhe nesër, edhe mas tesër, edhe mas mas tesër. Apo, ti qonë ditët, e javët, e muajt, e vitët, për qëfar dhe zër? Për që ti të regulohësh. Mos mendoj që ai e mund me të kapë njëherë. Po së të kapë, subhanehu, hua të janë. Kjo është e cënë e ka përmendi Ibn Qayyim el-Jauziye në qështjen e emrit Allahu te bareke hua të janë, es-sabur, dhe cilja është urtësia e kësaj cilësie të Zotit te bareke hua të janë. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye. Mësimi i dytë, që e nxjerrim nga emri Allahu te bareke hua të janë, es-sabur. Thot, sabri Allahu xhelalu ala, për ta kuptue sa është i madhë, du të ta kuptojmë autoritetin e lartë Zotit Gjellë Gjellalu. Për shembull, thot Ibn Qayyim el-Jauziye, pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e njeh më së mirti Allahun Gjellë Gjellalu dhe e din kadrin e Allahu Gjellë Gjellalu, për këtë arsye tha, nuk ka dikush që ban sabër ma shumë se Allahu kur ofendohet. Apo? Për shfar arsye, pse? Va hua sabërum min a'dhami mesburit alej. Thopse, sepse ajo që ka Allahu e duron, është gjëja më e madhe për të cilën durohet. Është më i rënd i sen që ka e duron. Për çfarë arsye? Sepse ajo është Zot. Fa inna muqabalat a'zamil udhama wa malikil muluk wa akramil akramin wa min ihsanihi fawqa kulli ihsan. ومن إحسانه فوق كل إحسان بغاية القبح وأعظم الفجور وأفحش الفواحش ونسبته إلى كل ما يليق به والقدح في كماله وأسمائه وصفاته والإلحاد في آياته وتكذيب رسل عليهم الصلاة والسلام ومقابلتهم بالسب والشتم والأذى وتحريق أوليائه وقتل وإهانتهم أمر لا يصبر عليه إلا الصبور الذي لا أحد أصبر منه. Thodi më kaj me gjithje. Pse ka thonë për jonsam, s'ka ma sabërli se Allahu? Apo, dhe njëni thot, që një shkon me një, valla unë shumë sabër baj, thot, shka së mbajnë, unë shumë sabër baj. Bojë se njëri është i paditur. Thot, për jonsam ka thonë, s'ka ma sabërli se Zoti. Për shfar arsye? Për shka këse? Allahu Gjellë Gjellalu është mbrejti mëj madhë, madhështia më e lartë, bujari më i madhë. Dhe i kemi përmenë këtë cicitë Allahu të barë kjo të tëla. Mirësia e ti është maja e mirësis. Në mënë, mbrejti mëj madhë, madhështia më e madhë, Zoti Gjellë Gjellalu, që madhështia e ti s'ka mundësi më përceptu me mendin njërzore. Tha, qka thu nëse kjo pritët me sharje, me ofendim, me rebelim, me sharjet pejgamberëve të ti, me mohim të cilësive të ti, me djegje të evlijave të ti, me ndëshkim të miqve të Zotit Gjele Gjelalu, apo, me vrasit të pejgamberëve, apo, no, kjo madhështi, kur shahat, kur ofendohat, on, qka thot i më kaj me gjëzije? Këta, kjo është gjë që zbanë cabër, kjo gjë që zbanë cabër, pasaj e bjeni shembull. Thot për shembull, mbrejti, sa ma i forë që ja, sa ma pak guzoj njës me esha. Për shembull, kini pa njës lezër, kur dojnë me esha dikan të madhë. Esha në qajtore, esha në të shpia, mirë, me ardhe krijetari që atin qajtore. Thot për unë, e dibe sa shumë du t'je. Unë gjithë, jo ba se sa du t'shat një që tërgan jam të esha. Për shfar asyje, se e tremb autoriteti momental, apo? Mirë, kjo një njeri. Ti ka me dek 100%. Këtë faraonat kanë me dek, këtë mbretit kanë me dek, këtë kretar kanë me dek. Mirë, të di mënkaj i me ljuzije. Këto autoritete ku përfundojnë? Të autoriteti Zotit. Ska më autoritet se Allah u të vare kjo e tjara. Me gjitha ta, autoriteti më i lartë, para më ndo kur qatë. Do më dhëmë vezër, me fjallë tjera. Me esha një njëri që atin sokak, si ka didinar në gjemë. A njësoj si kur me dal me bo tag në Facebook, ajo pushtetar, sultan. Me thonë, ti sultan me mu ki pun. Njësoj është? A njësoj që atë, si një njëri që s'ka kur farë kuveti. Ja thënë, këta, e di ka në gjishat. O është problem. Për sfarë asyje, saj ka ekzekutiv, ka ushtri, ka pasuri, ka mundësime të bosharë. Apo, mirë vëzër, sa ma shumë që ngritët autoriteti, sa ma pak njërzit marrin guzim me e shati kanë. Dhe sa ma i madhë që është aj, sa me e shumëtuar që është e shami, apo? Po para me na me e shah Allahu në gjelluara, me gjithatë Allahu ban sabër. Allahu në gjelluara dhe zërë, ka kriuar njërzimin, i ka furnizuar me mendje, edhe njëri e shfizon këtë mere mi thanë, s'ka zotë. Pas taj të di bënkaj me gjëzije, nëse dën me e pa, sa është e madhe, cilësia e Zotit e sabrit, lexoj këto dy ajete në Kur'an apo tri ajete të së di ka sjell Allahu xhelel xhelalu. Në surën Fatir, në surën Maryam edhe në surën Ibrahim. Tri ajete të cilat Allahu xhelel i ka pru, shikoje çka bojnë njerëzit e çka bajune. Thot Allahu te bareke ve teala në surën Fatir, ajeti 41. Inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi innehu kana haliman ghafura. Thot Allahu Gjellë Gjellalu në surën Fatir, ajeti 41. Allahu imban qijet edhe tokën që mos qka përderdhën. Te zula me hu, mu anua. E nëse kishin anu qijet edhe toka, shpërndahën, kush iman dikush tjetër pos Allahu? Me morë vëzër anim qijet me në ranë krije. A më në nalë me thonë, ajdi që esna na durë këtë bashkë, i vendosë në na hekujtë e tonë, edhe s'ka mundësi. Me livrit tokë, a bujna me majna? Edhe në maju tokë se, apo, s'ka mundësi. Thotë Allahu Gjelle Gjelalu, Allahu është halim, Allahu i butë me njerëzë. Apo, pasaj do të shikojë në surën Maryam, ajeti 88-91, Va kalu të khadar Rahmanu valeden, la ka gjitëm shejen idda, të kadu së mavatu ja të fattërnë minhu, va të nshakull ardu, va të khirru l'gjibalu hedda, endaau lër Rahmani Walada. Të di bën kajim e gjuzije, shikoj e shka dhëtë Allahu të bare këve surën Maryam, than paganët, apo të krishterët, Allahu ka e vlad, e keni pru një fjalë të ranë, dënë me u coptu qila dhe toka për e kësaj fjale, edhe dënë me u coptu e toka, më mu qa, dhe kodra dojnë me u shkund, nga emri që i kanë përkacu Allahu u gjela prej shirkut, se kanë than Allahu ka e vlad, edhe ka gruje. Pastaj ka thënë në surën Ibrahim, ajeti 46, wa in kana makruhum litazul minhu al-jibal. Dhe Allahu te bareke ve teala, kur thon çka e bajnë qafirat, kundra Allahu dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e shkul kodrën. E shkul kodrën. Nga këto tre ajete, çka do të jepën Kaimi Xhozie? Shikoj sa ka sabër Allahu i lëvala. Shikoj sa ka sabër Allahu te bareke ve teala. Pra, vepra që i bën njerëz lëzën. E shkul qillën. Kjo e shkul me qillës, pra qilla do me plasi, thot Allahu, lemunë të pëlcas edhe ti shembi këta. Toka thot lem ti përmbyci me veti. Apo Allah i madh thot jo. A e kupton? Ata nervozohen për Allahun se e kanë shoh Allahun. Allah i madh për çfarë? Që t'jau majë komoditetin njerëzve. A e kupton? Ti njani me tarë për ditë me të shoh. A ti dhe njani thot, a tu të shoh? Ti thot, me së të pare që ajo. Aja vetë, e thot, leve mos i një mëmë. Këja tu të shoh. A tu më shoh apo? Qoj edhe pak më shoh. Kjo shembulli më i vogël. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyyah, sikur mos ishte sabri Allahut, ha, më njerëzit fundosen njerëzit. Dhe për këtë kanë ardhur disa hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atë kanë hadithin, hadithin se ka nxjerr Imam Ahmedin e Musnedin, në Musnedin e tina, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka ndonjë ditë, nuk ka ndonjë ditë, vetëm se deti kërkon prej Allahut leje që ti përmbys bita Ademit. Më t'i bëmbis, bita Ademi. Lëzër, shembull Allahu është më i lartë. Por ne ta kuptojmë sa jetojmë ne komod me emrin Allahu es-Sabur. Me pasi di kanë litar. Litar, klith, pinal, edhe ti e mon. Edhe të vjen se aja atu bo arrogant dhe i teje. Edhe ti e di se veç me e shlu dorën, a i copa po. Copa po. Dhe këti e ki në dorë, a i të ofendon, a i të shanë, a po... Ajë të thotë, a mdel kërshi. Sikur që i thënë Allahu gjemë me kamat. Ajë dhe të luftojnë me Zotin. Dhe je gjush dhe ma gjush kanë më munu me luftu me Allahun të bare kjo tërë. Dhe shdo luft dhe i pengamarë është luft me Allahun gjelluala. Dhe para në dhe zërë që ti e ki ndorë litarin. Edhe ti e di se kur gjotë që të rëshme e shluë, që ka që? Co pa po ataj? Sa këshmi po sa për mësme e shluë? Thotë Allahu gjelluala. Allahu imban qije dhe tokën, mështë? Zhdukën, mos shkatrohen. E kjo lëvizje e qellë dhe tokë dhe zërë, pse ndodhë? Shkaku i vepre të bitë Ademit. Pra Allahu u gjera dhe zërë, shiko, për birin e Ademit, i cili e nervozon qillën, e man qillën, që ne e komot birin e Ademit. A, kuptonë sa sabër ka Allahu u gjera gjelalu? Allahu të bare këto dhe zërë, zdo dit i thot deti lem. Lem ti përmbysi. Në komentin e këti adit dhe zërë, thot i Ibn Qayyim el-Juzeyyah, thot, ndërsa tabiati i ujit, qëfar është tabiati i ujit në raport me tokën? Kuratul me i ta'lu, kuratul turabi bi taba. Tabiati i ujit, dhe zër, kurën tokë, a është neja, a rjedhja, cële tabiati? Që këtu, dhe zër, nëse e dërdhme. Tabiati i kësaj cële a, deri se si del një penges, me hec, që kështu e ko tabiati në ujit, a ba, thot i pën ka i me lëgjuzije, tabiati i ujit është më përfshi çdo pjesë tokës. Thot ndërsa Allahu xhallahu ala me sabrin e tij e ka bë deti. A e kupton? Domethënë shumë e thjeshtë. Deti e ka një breakdet. Ne i thëjmë breakdet, breaku i detit, buza e detit. Po pse çajo buzë nuk kam rritë këtu te na? Sepse Allahu çati e ka lënë. A tabiati i ujit, domethënë, çfarë është tabiati i ujit? A e kupton? Toka e rrumullakt. Toka rrumullak, jo që shtonë ato konspiracionistat se toka e rrapshte filozofia të kota. Toka rrumullak me i gjmanë e musliman. E toka rrumullak, uji nën veti, sa ka apsir, me qindra mija kilometra. Aj uji mjafton me e musht toka këtë komplet, me e përmbys. I mën ka i me gjozi e thot, në bas të këti adithit, aja kupton se sa se bepi janë mledh, na mu fundosë. Me gjithë Allahu e ma reqëtu. Kini pa deti dhe zërë? Shakon deti, e ka po. Bregu, edhe vjen shëtitit pak, këthejet pak. Shëtitit pak, këthejet pak. Sa i duhet pak, mi dhonë pak atë ma shumë, edhe pak ma ndej. E kur jep Allahu leje dhe zërë, shka ndodhë? Vërshime, tsunami. E lusme Allahu që Allahu të na ruan për ndryshkimit të tina. Mirë po, sa ka me ndryshkimit dhe zërë edhe urdit? Shmi dhonë, hec pak ma ndej. Shko pak ma ndej. Me gjithë Allahu gjillu ala dhe zër, e mba në detin. Pas e thot, وكذلك خرور الجبال وتفطير السماوات الرب تعالى يحبس عن ذلك بصبره وحلمه فإنما يأتي به الكفار والمشركون والفجار في مقابلة العظمة والجلال والإكرام يقتدي ذلك تضي من قيم أو جزية تضي جثشت طبيعتي كودرة سلوك طبيعتي كودرة طبيعتي كودرة أشات نيقوري مدس كودرة أشات نيقوليفيز أبا edhe njani kërë kalonë, e po qështu kjo kodra, kada kada, qështë kodra? Përpëse, keni pa disa vene ku shkon dhe zërë, thotë kujdes rëshasin gurëzin. Aba, kujdes se non, janë pa rëshitjet gurëzive. Kush e ma gurin nartë mësë më radhës? Kush i ma shkëmbit të mdoj, mësë, no, a i disa i pak i du dhe zëve, është në rëtullim edhe e merë qytetin me veti. E që ka pojnë anë? Mirë po thotë i bënkaj i me gjuzije, gjdo dit toka, deti, kodrat, qije, lipin leje epizodit. O Zot, japëm leje, t'ju ka zojën e këtinve. Se kujt i kanë bo këta gjuna? Thot i bën kajim e gjuzije. E ajo që ka bojnë qafjerat dhe paganët dhe gjunacharët, krahas madhështi sallahut dhe gjelalit të ti, lartësisë të tina, dhe bujaris të madhë që e ka Allahu Gjellala, e kërkon që me edhan leje. Mirë për Allahu të bare kjo e tjara, thot këta si e balancon, me veprën e besimtarëve. Shikoj vetëm. Vepra e gjunaçarit, jo muslimanit, kafirit, e ban për ditë, domthon e shtyn detin me na përfshije. Allahu për mëshirë e ka kriju muslimanin. Muslimani ban ibadet. Allahu i thot rrit detit atje. Mos lëviz. Kodrës i thot më e gurin aty nalt. Mos lëviz, mos u copto. Tokës i thot rri stabile, pse sa e kam një musliman çati. A kupton se sa është e madhe me qenë musliman? Allahu na bëf musliman të vërtet. Shumë e madhe dhe zërë. Stabilitet, andaj Abdullah ibn Abbasi, kur ban të haqë, që ka thonte? O ju njërës, dërsa e shqipni këtë qabë që rëtullohet rëthsajna, bëhat tavaf rëthsajna, dhe bëhat telbje, lëbejk Allahumme, lëbejk Allahumme, lëbejk Allahumme, me bëhat haqë, dhe toka e sigurt, në atë moment që s'ka diku që me bëhat haqë, Allah e shkatron. Adhe që ka të të i bënkajim, elgjozije. Allahu ka kryuar në kras këtyre sebepeve, sebepeve të tjera, të cilat janë sebepe të rahmetit. Sebepe të rahmetit. Andaj thonë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në dua, e udhu bi ridhake min sakhatik. O Allah, kërkoj mbrojtje me knacin tane prej hidhnimit tanë, kërkoj mbrojtje me faljen tane prej ndëshkimit tanë, wa e udhu bike minke, kërkoj mbrojtje me ty prej teje. Thot i bënkajim, elgjozije, e në atë moment që në tokë nuk jetë asë një vepër mirë dhe asë njëri cili ka iman, atëherë këto vepra të cilat e kanë shkaktue kaosin dunja, s'ka qysh, kush ishtin me iman, vjen leja. Kiameti o këtë që kjo rëzime jave. Cila kiameti? Përfundimi i sebepeve të cilat e mbajnë kan idhrimin e Zotit. Moment, ka thonë sallallahu alaihi wasallam, nuk bëhet kiameti pos mbi qafira. Kur të bëhet kiameti, atë moment, atë klithmën e parë dhe zelzelen, dridhen e parë, nuk e shihën muslimani. Nuk e shihën. Ja u merr Allahu atë në fundit shpirtin, edhe vetëm mbi shiraril khalq. Ka thonë sallallahu alaihi wasallam, mbi matë këqive që ka ekzistojnë. Mbi matë këqive që ka ekzistojnë. Thot i bënkaj me gjëzije, kjo si bëhat, thot kjo me ligj. Allahu tani e ka reglu ligjin e sabrit me ligjin e rahmetit. Këto shtyjen, këto ima me sabr, këto me rahmet, edhe mbaha dunjaja. Kur të hekën njërës të rahmetit, muslimanët, besimtarët, i e pa Allahu gjelluara leje krijesave që të përplasin njëra me të përplasin njëra me tjetërë. Thot, i bën kaj i me gjuzije dhe a e shikon sa është i madh sabri Allahu gjelluara. Gjithë shka që në rëthonë vëzër, e mbanë Allah. Për neve. Për neve. Sot, shkenca e ka vërtetu se kodrat kanë rolin më të madhë në mbajtjen e stabilitetit të tokës. Lezo, hinë lezo. Uji që bie pe shijut, prej rreve, i cili përplasët, ndeti. E shumë prej tëre kreonë luginë në për tokë. Mësë me qenë kodrat, vëzër, aj uji jetë që tu të na. Por kodrat i ka kriju Allah asë stabile dhe asë lugina me stëre, sa që ata shëtitën e përplasën e për lume dhe në për detra. Mësë më kanë kodra stabiliteti tokë dhe zërë. Uji e e prish rejnën e, nga se tabiati ujë cili alëzër, mos ndalje. Mos ndalje. Andaj edhe najnë atë kriju pi ujtë, apo? Vë gjallëna minel me i kulle shenjën haj, dhe të Allahu gjela prej ujtë e kini bosh dhe sen të gjatë. Dhe djeri sa ka ujë, është i gjatë, apo? Kur mese pa ujë, shka më qërkullim vdes zemra dhe vdes njeriu. Sa një met i madhë është kodra, këtë kodrë ma Allahu për neve, mi bona i badet, Allahu gjelle, gjelle fjula. Kjo është ajo se në ka përmendim Ibn Qayyim el-Jauziyje në çështjen e emrit Allahu te bareke ve teala as-sabur, as-sabur. Dhe ka përmendur edhe shumë prej dobive të tjera se mund të shikoni në librin e tij të njohur premtimi i durimtarve, për atë që ka premtuar Allahu te bareke ve teala për durimtarët. Dhe mësimi i fundit që do përmendim në këtë kontekst është fjala e Sheikhul Islam Ibn Taymiyye rahimahullahu teala në librin e tij të njohur Sarimul Maslul. E ka shkruar një libër Sheikhul Islam Ibn Taymiyye mbi të drejtat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë libër vëzërin ka diskutuar një çështje. Cila është kjo çështje? Zakonisht vëzër, njerëzit, domethënë muslimanët, gjenden rrethana ndryshme. O janë rrethana të fuqisë, o rrethana të dobësisë. Këto njerëz shpesh u përzihen vëzër. Shpesh u përzihen. Për shembull, e gjen na shpesh lexojnë fjalët e Umar Khattabit radiallahu anhu. Ka thonë, në ena krenar, në nuk ja falla kërkujna, kush në bazullum. Apo, ne i përshemull, ka thonë, nëse e kanë pru një rast, një men e ka vrar një njeri, dhe në ta kanë morë 4-5 vete në vrasje pjesë, dhe ka thonë në Khattabi, Wallahi, ketë jemeni, ketë sana aja, e pas morë pjesë vrasje, ketë i kisha ekzekutu për kësas. Dhe këtu janë fjale dhe zërët se ti ka thonë në Khattabi, në kohën kur islami o konë kulm. Islami dhe zërë gjithmonë kul, por zbatusit kanë gjendje laramane. Këto gjendje dhe zërë, kanë jartë njës kryojnë hutia. Këtë po disa njës tojnë, a me bo sabër, a me ja këthi, qëka do të me bo dhe zërë? Shekhe Islami dhe mje, në të dasilë vetëm një pjesë, e ka shtilu gjene gatë në liber, përse kohëna ka mbarua, ka përmenë Shekhe Islami dhe mje, se Allahu Gjellar e ka nda gjendje në besimtarë dhe në dy. Gjendje sabri, dhe gjendje mbrojtje të fejes me fuqi. Ka thonë këta për nga mësa me ka zbatu në dy gjendje. Gjendje në Mekës dhe gjendje në Medinës. Krejt Mekës që ka zbit, vëzër ka zbit, sabër, sabër, sabër. Mirë, sot na a jena në Mekët Medinë, është debat shumë i madhë. Apo, mirë po, plot për i djetarë thonë qëfar, kur jemi ne, jemi në Mekë. Argument sa asë nuk praktikot. Feja Zotë i Gjellë Gjellalu, asë lizit e tina, ma dhja asë tisën e mbron një qështje tanën. Ti me ta mordi dikush malin, me ta uzurpu pasurien, kanë mund është me thirë. Mund është me thirë o merë, mi thonë, hajde se me kanë mordi pasurien, se në thirë kërkan. Asë hoxën, asë djeta, kërkush së të asë punën, në imaginat, ato krenarit janë diçka tjetër. Mirë po, praktikisht është kjo gjendja e muslimane. Do gjithë që ka thë Shejhul Islam Ibn Taymiyye, duke folë në kontekstin e sabrit, qëfar thot, femen kene minel mu'minine, bi ardhin, hua fiha mustadafun, thot, kushdo që pej muslimanve, është në një tokë në dhe cina ajo është zaift, i dopt, au fi waktin, hua fihi mustadaf, apo ndo një ko, ajo është në ta zaif, qish ka mundësi një tokë, apo një zaman, ka mundësi njëri me pasjetu në kone Omer Khattabit, edhe më kone i dopt, qish, a kone musliman, po së konë ku e ka pas pushtetin Omeri, o konë jashtë pushtetit atina, që ka pas me mundësime po? Omeri a konë i fort në vendin e vetë, a më nuk ka i fort, jo në vendin e huaj. Andaj dhëtë, papasisht a gjendë në një tokë, apë në një zaman, ku a jeshtë i dobet, që ka dhe Shekhe Hulisam të imi e? Thotë, feljamel bi ajeti sabri wa safhi, amme ju dhillaha wa rasulehu mine ledhine utul kitabe vë mushrikim. Thot Shekhul Islam, Taqiyuddin Ibn Taymiyye rahmetullahi alej, thot nëse është zaift, atare me çka punon? Kur ta shajnë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alejhi vesellem, çka do të më bëj? Thot punon me ajetet e sabrit edhe tolerancës. A ke çart? Kjo përgjigje më shumë që ju përzin njerëzve. Për shembull ti e gjen dikush, për shembull inshallah Allahun, Allahu na rujt, apo pejgamberin sallallahu alejhi vesellem, Zoti na rujt. Apo bojnë gjunat mua njerëzve. Apo edhe gjinë në situatë ajo është i dopt. Shka mund t'i kur gja me vojë. Sikur që pengamë sanë dhe zërë, o konë meke. Qa tia ka vro shokin, i ka thonë sabrë. Apo, disa njerës munohen përshimu me huazu gjarje dhe me kryuë rrethana të rreme. Çiko për shembull thotë, "O vëlla Omeri se ka fal." Omeri se ka fal, kur se ka fal? Omeri se ka fal kur ama halife. O para asoj s'ka pas zgjidhje pas më ia fal. Apo çka do shej kryesam dhe mie? As kjo nuk është sakt përgjithësimi, as nga ana nuk është përgjithësimi sakt. Po as kuveti, as sabri nuk janë sakta mutlak. Kur janë shikohet gjendja. Nëse muslimani ia zaift, edhe në ta shahat Allah dhe pejgamberi s.a.s. Qa du të me valezër? Tho që e kërë i samë të imi e punon me ajetet e sabrit. Punon me ajetet e sabrit. Qa është ajetet e sabrit, vezër? Qa e në ajetet e sabrit? Allah u gjithë, vezër, në shumë prej ajeteve ka përmenë që nëse shahat Allah apo pejgamberi s.a.s. apo feja e ti apo ju shahin juve, ba një sabr. Pse ba një sabr, vezër? Se po ba të dha zidit tjetër, ka mundësi ndërlikohet puna ala më shumë. Ka mundësi ndërlikohet puna ala më shumë. Andaj për ruajtje të imanit dhe islamit të njerëzve dhe vazhdimësisë historike të njerëzve, kronologjike, Allahu ja ka zbrit ajetet e sabrit. Tha që i kurisam të mia, ajetet e sabrit nuk janë të pezullume. Se ka disa kanë thënë, ajetet e sabrit janë të pezullume. Janë kanë për Mekë, mos vlej. Çka thosh e kurisam të mia? Nëse ato kanë vlerë për sahabët, asnjë për neve? Apo nëse një ditë prej ditëve një shok i pejgamberit sallallahu alajhi para ti e kanë shohë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Në shka po shkon. Ç't bojë? Nëse e kishë rezistu, kishë ndodhë shumë më e keqe. Kishë ndodhë shumë më e keqe. Në vetë momenti kër e kanë morë nismën për emigrim në Abisini, e kanë shtu azapin me kelit. E kanë shtu azapin me kelit. Andaj kur ka ardhur një shok i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, te pejgamberi alayhi salatu wasalam, çe ka thonë alayhi salatu wasalam? Fillim. Ka thonë, ka ardhë pilar, ka thonë, ja Resulullah, unë të besoj, se je pejgamber. Ka thonë, shkon shpitane, se unë jam i dopt. Të kapin të rajnë, s'kam shumë të bo. Apo? Në e thotë, rrjo vlo, se na jena këtu. Mësane e se gjenë ata kua. Apo? Mësane e fshinë Facebookin. Mësane nuk mund është bezit kërkun ata, pse? Se i ka fjalë të frime. A në dhe zërë, sa të vuj të meti për këtëre fjalëve të frime. Vallaj, nuk ka të ushkel sa të meti Muhammedi s.a.s. Pos se armiku e disë veç fjallin e ju. Na veç fjallin a. A, fjallin që këna të muhe, këtë, apo. A, zgudzon, kush gudzon? Këtë gudzojnë. A ka të dikur vëzësot që i druhë të metit Muhammedi s.a.s. Jo, pse? Që janë të binë, o, lafe pe i kanë këto. Veç lafe i kanë, zotin arrujt. Dhe këthe gjende në muslimanve ati ku ka qenë. E për me, basi e ki veç fjall, ban sabër, me sabër, të mirë. Wasfah. Allahu ja ka thënë, dhe tolero. Që të më do me toleru, dhe zërë? Jo me toleru për fejës tane. Tolero në hakmarje. Ka dhale. Andaj për nga mbele, lejtë salat dhe salam dhe zërë, ndryshe i ka trajtu njërzit në Meke, ndryshe i ka trajtu e në Medinën e tina, kur ka qenë i fuqishëm. Andaj do që i khlusamit e mije, ajetet e sabrit. Sa janë ajetet e sabrit, dhe zërë? Qindra. Qindra ajetit e sabrit, sa ti ka përmejnë Allahu të bare kjo e tërë. Dhe kjo vezën zjerën nga imin Allahu Gjela, e sabur. Pra Allahu Gjela, vezër, kur ofendohet dhe evliat e Zotit, kanë mundësi me mor hakin e vetë, që ka mor për nga vezëm në Medine, apo Ebu Bekri, apo Omeri, apo Otmani, apo Muawija, e kështu mëra për djetarve dhe sahabe të mdhejt të për nga mberi, kanë punua me imin Allahu Gjela, El Qadir, El Aziz, El Mutekebir. Kur janë konë të dobet, kanë punua me imin Allahu Gjela, e sabur. Allah i vetë banë sabër nga ajo që ka e ofendojnë, edhe e vliat e vetë banë sabër nga se s'kanë mundësie, s'kanë mundësie tjetër. Kjo e vëzër shumë shkurtimisht, emri Allah u gjela e sabur, emri kanë gjeli dhe pak emra, deri në përfundimin e këti vargit, shpesojmë që deri në Ramazan të përfundojna, e lusëve Allah unë të bare kjo e tëllë që Allah unë në mundëson, që ta njohim Allah unë gjeli gjelalu me emra në sisit e tina, e lusëve Allah unë të bare kjo e tëllë që Zoti unë gjeli gjelalu, ti mbush zemra tona madhri për Allah unë gjeli gjelalu, e lusëve Allah unë të bare kjo e tëllë që Allah subhanahu wa ta'ala, në mundëson me mri mojë në Ramazani duke qenë me shëndet dhe me iman, e kulu qawli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innahu hu al-ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.